metabolizm. Z Liporedium 40 plus efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40 plus. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 8 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Kościół katolicki obchodzi Wielką Sobotę. Wierni święcą pokarmy i odwiedzają groby pańskie. Tysiące chrześcijan przyjeżdża na Wielkanoc do Jerozolimy. IMGW ostrzega przed przymrozkami na południu i południowym zachodzie. Dla chrześcijan to najważniejsze święta w roku. Trwa Triduum Paschalne. Wielka Sobota to czas oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Tradycją jest święcenie pokarmów, po nim wierni odwiedzają symboliczne groby pańskie. Często jest on rodzajem komentarza do rzeczywistości, mówi proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu ksiądz Marcin Brzeziński. Nasz grób jest w tym roku, można powiedzieć, ogrodem. Ta przyroda jest zawsze rodząca się do życia. Wiosna przychodzi, zaczyna się robić zielono, więc my chcieliśmy też pokazać, że z tego grobu, z tej śmierci Chrystusa rodzi się życie ciągle na nowo i ciągle dla nas. Wieczorem rozpoczną się obchody Wigilii Paschalnej. Wielkanoc to pamiątka najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Składając życzenia wielkanocne, lider partii rządzącej podkreślił, że święta to są istotne nie tylko dla chrześcijan, ale także dla wszystkich, którzy rozumieją sens dziejów rodu ludzkiego. Wszystkim Polakom, każdej polskiej rodzinie i każdemu indywidualnie chciałbym życzyć dobrych, szczęśliwych, błogosławionych świąt i chciałbym życzyć, by wszystkie marzenia Państwa się spełniały. A przede wszystkim to marzenie o pokoju, spokoju, o rozwoju naszego kraju, o naszym umocnieniu we wszystkich wymiarach. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Prezes PiS życzył również Polakom spełnienia marzeń przede wszystkim tych dotyczących pokoju, spokoju i rozwoju naszego kraju. Wielkanocne tradycje zachowują Polacy mieszkający na Syberii. Jak mówi Ewelina Wirzęta z Wierszyny w obwodzie irkuckim, wiara i tradycje przodków przetrwały dzięki poświęceniu polskich kapłanów. Moja rodzinna wieś Wierszyna jest w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy własny kościółek. Dzięki naszym babciom i prababciom i przywiązaniu do kościoła tradycje świąteczne przetrwały w wierszyńskich rodzinach. Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Jedni idą do kościoła z małymi, symbolicznymi koszyczkami, a inni, czerpiąc z prawosławnych tradycji, niosą olbrzymie kosze. Tysiące osób z całego świata przyjeżdżają w tych dniach do Jerozolimy, aby zobaczyć miejsce, w którym 2000 lat temu rozgrywały się wydarzenia stanowiące podstawę ich wiary. Pracujący w Jerozolimie polski biblista, dominikanin ojciec Łukasz Popko mówi Polskiemu Radiu, że za czasów Chrystusa Jerozolima była dużym i szybko rozwijającym się miastem. Miasto w czasach Jezusa Chrystusa miało więcej niż 60 tysięcy mieszkańców, więc jak na tamte czasy to było całkiem spore miasto. Miasto, w które bardzo dużo zainwestowano pieniędzy. To jest miasto, które inwestował oczywiście Herod Wielki, budując tą wspaniałą świątynię. Starał się wypromować siebie po pierwsze jako króla, przy okazji swoją stolicę, więc było to miasto wzbudzające jakoś podziw i w pewnym sensie powiedziano jakoś nienormalne miasto. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że trzeba sobie wyobrazić, jak się spojrzy na plan miasta, że 1/5 tego miasta to jest teren świątyni. I to nam od razu mówi, co to za miasto. Replikę grobu Jezusa można oglądać w Jadownikach niedaleko Brzeska. Powstała w 2019 roku przy parafii świętego Prokopa Opata. Możemy nie tylko w kościele przeżywać tą sferę właśnie Triduum Paschalnego, ale też po uroczystości, jak przyjść tutaj i też jakby zagłębić się w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania. To jest takie ważne. Każdy może to jakby doświadczyć tego na własne oczy. Wejść nawet do grobu. Można, tak, można wejść i może też przeżyć to takie spotkanie. Dzieci bardzo lubią tu przychodzić w ogóle. Co święta to jesteśmy. Czytamy wszystko po kolei od nowa i od nowa i tłumaczymy. No, wszystko ich ciekawi. Replikę można oglądać w okresie świąt wielkanocnych, a także w każdą niedzielę do końca maja. Pisanki, kraszanki, święconki czy drapanki. Jajka, które święcimy w Wielką Sobotę, mają różne nazwy w zależności od techniki ich zdobienia. Na rynku głównym w Krakowie trwają targi wielkanocne, w czasie których można nauczyć się zdobić jajka. Jak radzą gospodynie z Małopolski, najpierw należy zagotować jajko z odpowiednimi barwnikami. Później no to musi ostygnąć, no i to trzeba sobie po prostu tak skrobać. I ten specjalny rylec jest przygotowany? Tak, bo wygodniej niż nożykiem. Ile czasu zajmuje przygotowanie takiej pisanki? No, mnie to zajmuje od 40 minut do półtorej godziny, w zależności od wzoru. To chyba trudne jest. Na co trzeba uważać, robiąc właśnie kraszanki, pisanki? Na docisk, to znaczy zaczynamy, jeżeli mogę to zasugerować, zaczynamy od szerszej strony jajka, ponieważ tam jest najsłabsza skorupka. Jeżeli tamten punkt wytrzyma, to już cała reszta jest z górki. Z małopolskimi gospodyniami rozmawiał nasz reporter Paweł Pawlica. IMGW ostrzega przed przymrozkami na południu i południowym zachodzie kraju. W nocy temperatura może tam spaść przy gruncie do minus 5 stopni. Ostrzeżenia wydano dla południowych części województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, także dla południowo-zachodniej części Dolnego Śląska. Więcej o pogodzie po sporcie. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Dariusz Urbanowicz już w studiu. Dzień dobry. Bohater ostatnich dni, finalista Ligi Mistrzów, siatkarzy Jastrzębski Węgiel wygrał z Treflem Gdańsk bez straty seta na otwarcie ćwierćfinału plus ligi. MVP spotkania został Tomasz Fornal, który zdobył aż 18 punktów. Drugi mecz jutro, również w Jastrzębiu Zdroju. Za niespełna pół godziny początek starcia Resowi ze Stalą Nysa. A teraz piłka kopana i 27. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Wisła Płock pokonała Zagłębie Lubin 2-0 po golach Łukasza Sekulskiego i Damiana Warchoła, który skomentował wygraną nawciarzy. No, myślę, że dla wszystkich, dla kibiców, dla naszej drużyny, dla naszych rodzin też, bo wiadomo, teraz troszeczkę wrócimy do nich na święta. Dwa dni, myślę, że bardzo miło teraz je spędzimy. Rodziny nasze też będą zadowolone czekać na nas. Nie ma co się też tutaj za bardzo podniecać, bo dawno nie wygraliśmy. Wiadomo, bardzo ważny mecz wygraliśmy, ale uważam, że nasza sytuacja dalej nie jest jeszcze komfortowa. Na pewno na coś więcej liczyliśmy i po prostu ja jako zawodnik liczę, że gdzieś tam to nie będzie tylko taki jednorazowy wyskok, że wygraliśmy tak, tylko pojedziemy do Gliwic i kolejny ważny mecz, ponieważ doskoczyliśmy teraz do nich, tak, mamy po 36 punktów i no, cały czas trzeba patrzeć do góry, a nie do dołu, więc mam nadzieję, że punktując w Gliwicach jeszcze tą sytuację fajnie poprawimy i gdzieś wskoczymy w tą górną część tabeli, a nie w tą dolną. Przed chwilą skończył się mecz w Łodzi. Widzew uległ Stali Mielec 0-2. Bramki zdobywali już, Bartłomiej Ciepiela i Mateusz Mak. Rusza sezon Ekstraligi Żużlowej. Tytułu mistrza Polski broni Motor Lublin. Mówi zawodnik tego klubu, Jarosław Hampel. Oczywiście będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby jechać na jak najlepszym, na najwyższym poziomie, bo to wtedy realnie pozwoli nam ponownie włączyć się w walkę o medale mistrzostw Polski. Na pewno w tym roku większość tych spotkań będzie bardzo interesujących. Jak spojrzymy na poszczególne zespoły, jakie mają zbudowane składy, no to widzimy, że chyba nie ma takich murowanych faworytów. Wiemy, jak trudna i ciężka będzie liga, ale jesteśmy na to przygotowani. Motor Lublin wzmocnił się, bo jego szeregi zasilił przed sezonem indywidualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. W pierwszej kolejce Motor miał zmierzyć się ze Spartą Wrocław. Spotkanie jednak zostało przeniesione na 27 kwietnia ze względu na stan toru i niekorzystne prognozy pogody. Na Wielką Sobotę zaplanowano dwa mecze, a Pator Toruń zmierzy się ze Stalą Gorzów. To o 18:00. GKM Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa rozpocznie o 20:30. W Wielką Niedzielę z kolei Unia Leszno podejmie Wilki Krosno o 16:30. Świetne wieści z plansz szermierczych w Płowdiw, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Juniorów. Srebrny medal wywalczyła szpadzistka Alicja Klasik, która przeszła przez turniej jak burza, by ulec dopiero w finale Amerykance Hadley Hussisian 9-15. Jak burza jedzie także Marta Lach, która zbliża się do mety wyścigu Paris-Roubaix. Polka przez wiele już kilometrów jedzie w ucieczce. Kobiecy peleton ma do przejechania 145,5 kilometra. Jutro na trasie tego monumentu kolarskiego pojadą mężczyźni. To jeden z najbardziej spektakularnych wyścigów. Emocje gwarantowane. Idealne do jutrzejszej uczty świątecznej. Wesołych świąt życzę. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Najwięcej przejaśnień na zachodzie, do końca dnia pochmurno i deszczowo na wschodzie i południu. W nocy tylko 2 stopnie na zachodzie kraju, 5 na wschodzie, do 7 stopni w centrum oraz na Warmii i Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez.

stand alone, and the forest will echo with laughter. Samego końca i pięknie. Utwór, który absolutnie się nie starzeje. 19 minut po 17:00 tutaj Trójka, Polskie Radio. John Bonham, uznawany za rockowego perkusistę wszechczasów, zmarł. Grupa Led Zeppelin przestała istnieć. Tak samo stało się kilkanaście lat później z zespołem, który pojawi się za moment. 3 dni temu mieliśmy 29. rocznicę jego śmierci. Może to jest właśnie jedna z tych legend rocka, która narobiła tego największego bigosu. O to dzisiaj Państwa pytam. 227 trójek. Bez prądu tym razem. Kurt Cobain, Nirvana, About a Girl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Efekt podkręcenia Krzysztofa Krawczyka, wydobycia z niego w takiej bardziej nowoczesnej formy przez Andrzeja Smolika. Sprzed już dobrych 20 lat Trójka, Polskie Radio, gra gitara. I dobrze, bo jesteś ty, a jak jesteś, to po prostu daj znać. Może robiąc sałatkę jarzynową, barszcz biały, można na przykład wypowiedzieć się w temacie, która legenda rocka narobiła największego bigosu. 227 trójek jest, w zasadzie za moment będzie kolejna pretendentka. Święta to na pewno nie była, ale uzdolniona jak mało kto. Jednym słowem, Janis, święta Wielkiej Nocy, coraz bliżej summertime, a my tutaj tak trochę wyprzedzamy i w trójce summertime, to już teraz. Jumping on, hey, the Wielkanocnych chciałbym wszystkim słuchaczom programu trzeciego złożyć szczere życzenia miłości, wiary i pokoju, by nadchodzący czas świąt przepełniony był chwilami z rodziną, kochani, a nadchodząca wiosna, żeby cały czas cieszyła nasze oczy pięknym wiosennym słońcem i żeby wasze życie prywatne i zawodowe układało się po jak najlepszej linii. Stanisław z Żardowa z rodziną. Trzymajcie się ciepło. Mam już tego dość. Po co? No po co mi to wszystko? Hotele, szpan, rywale, a potem strach. Niektórzy mówią, że mnie kochają, lecz tak naprawdę kochają szmal. Oh no. Któregoś dnia rzucę to wszystko. Po chleb, płaczę. Wtedy czuję, że uchodzi ze mnie zło. To są płacze, bo chce mi się płakać. Wtedy czuję, że uchodzi ze mnie zło. Polskiego blues rocka w trójce. Zastanawiałem się tak szczerze, który utwór Dżemu wybrać. Może na jedne pytania w kilku czasu ostatecznie pomyślałem o Małej Alei Róż. I mam nadzieję, że dobrze się państwu słuchało. W trójce gra gitara, legendy rocka te w niebo wzięte, to motyw przewodni programu do 20. Zachęcam niezmiennie do aktywności. Który utwór umieścilibyście państwo obowiązkowo w muzycznym koszyczku? Schody do nieba? No pewnie tak, no to jest jasne. Bohemian Rhapsody Queenów? A to sobie też zagramy i tego posłuchamy na pewno do 20. Może coś z utworów grupy Cream, może Doorsów, może The Beatles, Bowiego. 2-2, 7 trójek. A może ten właśnie utwór, ja z pewnością, Lynyrd Skynyrd w trójce, Simple Man. Życzę wam pogody ducha, pogody za oknem, zdrowia, zdrowia, zdrowia, szczęścia, pomyślności i tym podobne. Może być? A moja ulubiona potrawa wielkanocna to babka wielkanocna cytrynowa. 14 minut i będzie 18, tak na odprężenie, może odrobinę świętego spokoju. Phil Lizzy przed momentem w Trójce, osobiście uwielbiam Phil Lynott, warto przypomnieć tego artystę na czele i Still in Love with You. Niezmiennie w Trójce gra gitara, towarzyszą nam w niebowzięci, a państwo telefonują 227 trójek, utwory idealne do takiego muzycznego koszyczka i które legendy rocka narobiły największego bigosu. Ja uważam, że grupa Led Zeppelin nie tyle narobiła największego bigosu. No ten utwór teraz Stairway to Heaven to jest w ogóle odlot, ale w zasadzie ich 90% i oni stworzyli nie tyle bigos, co wzór Sew. I do tej pory widzę, że na tą górę nie dużo ludzi się tam jest w stanie zespołami wspiąć. Szkoda tego Bonama, bo może do dzisiaj dziadkowie by po prostu zachwycali, tak jak Rolling Stones. Pozdrawiam. Zeppelini byli na samym początku. Stonesi na pewno do 20 będą, tymczasem po polsku. Jeden z najważniejszych utworów, no na pewno lat 90. w kraju nad Wisłą. Perfekt. Niepokonani. Emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych, haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie. Czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić? Czy się każdą chwilą bawić aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. Płyniemy przez wielki Babilon. Wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. 9 minut do 18. My absolutnie nie schodzimy ze sceny. Niepokonani, w niebo wzięci, w Trójce na pewno do 20. Wielka Sobota, ale co cieszy, znajdują Państwo chwilę, by zatelefonować do rokowego tego bigosu i utworów z muzycznego koszyczka. Będziemy wracać. 227 Trójek. Tymczasem... Ja witam. Chciałbym Wam życzyć z okazji świąt Wielkiej Nocy wszystkiego dobrego i dobrze, że jesteś. To tyle. Krzysiek i Mławy. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo i gramy znowu legendarnie. Do słuchania, no bez wątpienia, z gęsią skórką. Imagine, John Lennon, a później o Lennonie po polsku. Dosięgło cię aż 5 kul, by zadać śmiertelny ból, by zdławić głos, co jeszcze śpiewać mógł brzmieć, mógł ludziom radość dać. Kto wie, kto wie, co jeszcze mógłbyś grać? Miliony zranionych serc żałobą pokryły się, pytając, kto odważył się. Twoje oko nie będzie już wsłuchiwać się w sens twych słów,